پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم سیدو ناوان هنیا کی پیری هوپا اورالی اورالی تو لا مالا ونیت اورالی بارون هی اورالی بارون بینی باش اورالی بینید باش پاول او چی اکی؟ و امی ویلی کموا تو زورد لامشتالی کردوتاوا زور ترشا اورالی ام همود بو چیا؟ اما وی هنی مربایلی درست بکم ها؟ چون که لدرست کردنی مربای زور شارزم لمی و ترشا؟ بگو من ابی کمی هنگوینی تی بکم تیگه اشتم اورالی تو براستی زور زیرکی که درستم کرد هنک تدمه اورالی خریک بوله بیرم چه؟ اما بگرم بو اوی پاداشتی او میوانداریت بکم اموی امرو بانانی نیورو بانگیشتت بکم لا روزالیه و بو اورالی یک ساعت زیادری پیچو تاوک وامی نوسی براست کواتی ابی رازی بم زور باشا روزالی چاک بو تاو اتوانین اهنگیوش بیاری راست که او زور خوش بیت ابی استامو رباک دروز بکم باشا اورالی اتوانم بارون لگل خوما بم بله اتوانی دی بارون باب روین گوشتی که زور خوشم با کریوی لما دو دم ناو دی باب روین دی خیرک باب روین اورالی چاوری تو اکین استان زیکی منگی که پیرین لم خانو بچوکیا به تنها لگل بارون اجی هرچنده کری لکرگا که زور کما بلان پیرین به های زیرکی که یوه هموشتیک خوی درستی اکد بم شیوهش زور اصوده هر و اوشتانش کوکاتوه که خلکی تر نیانوید و دوباره شتیان درست اکاتوه امرو پیرین میوی لدارستان لکردوتوه و اوی مربعی که خوش آماده بکد زور خوشا. ده خراك برون بایر کنده ده خراورا ده برون بیگره و برون توپک بین بولای من زور باشه برون او توپک بین بولای من پا وره یارمتیم ده روزالی دوشتیکم بابکر لعورالی دوشتی بکم داوی اوی لیب که برون بده با من ها؟ نخیر من واناکم خودت توانی داوی لیب که من پی بلم رازی نبه بگو من رازی نبه اورالی و برون موی که زور به یکوان اوان باشترین هورا یکترین بله برون اتوی لگل من بجی همون روژه گوشتت پیدم دی پاو لدانان کرسکان یرمتیم دا توش نان لگلی می آخوی باشه باکا روزالی ده پیرد هشتا لکنیسه نگر راوتا و توش وره یرمتی من بده بلام اورالی بو نانی نیورو دیت بو ایرا پارکم لسر میزکه داناوا سپاس روزالی ده میزکه پاک بکره و پلب که بو نانی نیورو اورالیم بانگش کردوا و هستکم اورالی ماوی که زور گوشتی نخواردو باکا گوشت نرخی گرانه کره کارکان نتوانن بیکرن زاری پیشو اورالی بو نانی نیورو بانگشتی کردم میزکت پاک کردوا بلان باکا ازانم هورکا دی بو ایره هنده گوشتی خوشی بو آماده اکم او بوست آگه در بابانه کهوی تسر منجلکا زور سپاس باکا سلاو بارس فابری سلاو ای خواه اما زور خوشه کچکم روزالی خوار نکنتم با بینم بله تکایا باوکا بله اکتاکم یک دقیقه تایره دی؟ اما چیه؟ اما اورالی درستی کردو تامیکا تامی چی جیوازیه؟ خوشه؟ زور خوشه لیمیوی درستان درستی کردو خودم درست کردو زور خوشه جانی ده تو شر اما اخو با اورالی بلی با فیرت بکا روزالی پیوتم که لدرختکانی درستانه که خوارنی خوش دروس سکید بله من زور گشتم کردو و خوارنی نو درستانم زور خواردو جانی ده تو واسی و خوارنانم ببکا که دروسی هنکید باشا راست یکی ایم امرو خوارنی زور ما نیه تنیا پرچه گوشتی که خواید و دیاره من خونه بینم دل خوشی تو و هم لیکد امرو خوشتری خواردن روز بخواد سلاو تلیبه او بارس فابریه بارس فابری چی روی دوا؟ گورم هیچ کسی ناسی بتوانه گالیس کلی خورد گالیس کلی بخورد؟ ایمه نزانم بلام تو زور سرقالید بله من نیاروان سرقالم هیچ کسی که تره بتوانه او بکا؟ تو جاری هیمن برو پیم بله چی روی دوا؟ برز بیندید زور نخوشه برز بیندید؟ هر بوی امرو دیار نبو نه هد بو ننخوار نی بیانی لدونه اوارو حالی زور خرابه دونه شو من خوم آگه داری بوم دکتر لوشینش کمک پیش استا پشکنی نیبو کرد حالا لوانه توش هناسه تنجی بو به هناسه تنجی؟ بله دکتر علایت پیویسته بیبین بو نخوشخانه لپی کوینی گالیسکی کم بکری گرتو بلام هیچ کسی ندوز مبتونه لی خوره باشا با شوفیرکی برس بیل فران بله بدایی کم بله دعوال برس بیل فران بکات دل نیام او یارمتی تانه بله راستا منی جو کارم کرد بلام گیوله و سرخوشا تناند نتوانه بر رگاشا برو شتیوه چونه بید لراستی ده امیز یارمتید بدم بلام پیکوینی زور دوره بارس فابری من اتوانم او ببم بو نخوشخانه چی؟ اتوانی گالیسکا ری خوری؟ بله چون که گشتی که زورم کردو با گالیسکا بلام اورای تو زور گنجی بو کارا شتی واسوانه بی؟ بلام بارس فابری هر چونک بیت ابید استا بارس بندید ببره بو نخوشخانه بله وایه بلام هر بیت اولا کسی که تر بکم بارس فابری دلیا با اتوانم بیکم زور باش اورالی من سپاسته کم بارز بندیت لکارگا ورگیرا هر وها هاستگیری نکردو بویا خویو بارز فابری هر دوکیان به یکوا جوریان بکره گرتو ارم بروا تکای اگداری خود با اورالی باشا دهوالی بردن کم فابری دهوالی بردن مکا تلای گالیس که برگا بگره کمی برگا بگره سکوت قاچت برس کرو برزی کرو اوریا با آگه دارو تو باشی برس بیندید اورالی ایتر با توی با جوی هلم بله اورالی آگه دار خود با باشا برو بارس فابری او برام یخود خیراتی ری بکم اورالی کمی خیراتر برو برو ایسا حالا چونه آیا من لسر گالیسکی کم بو بهشت اروات؟ برز بندیده و تو چی علایت؟ تو نبید او با آسانی بمری بلام سیر که فریشته گالیسکی کلی خورید چی؟ ها؟ فریشته چی برز بندید؟ فریشته نیه؟ خو بالی نیه؟ آرام برو چی؟ بالیشی نیه؟ کسی که بچوکی زور باشه لکرگ عربانه پالنه کسی که بچوک؟ چی؟ تو نتوانی گالیس کلی بخوره برز بندید برز بندید آیا تو حالت باشه؟ اتوانی خیراتر بروی برز بندید باش نیا خیراتر برو اورالی باشا ها؟ پریکوال او پریکوالا اورالی کمی کتر برو دواتر بلی راستا پیچ کرو نخوش خانه کلوی تیگشتی؟ بله پریکوال اورالی چیت بسراتوه؟ هوتم بلین راستا پیچ کروه دی خیره جود لیم نبو؟ باشه گیشتین برز بندید نیگران مبا کمی کتر خود بگره ایمالن خوشخانه این لوانه زوری پیبچه تو بروی تو باشتره ای سعیه چاوره کم باش من رو مجوره باش پریکال پریکال پریکال پریکال پریکال پریکال پریکال پریکال تو زور باشی پریکال پریکال ای خوایا پرین تو چیه که لیره پوره لکری کری تو پریکال جاره که تریش یکتر تن بینی او کچکم استاپم بله حالت چونه زور سپاس باشم پوره لکری کری تو نگرای تو با پریس لراستی ها لیره ماما او کار مکرد بلان به نیاز ماو یکی کم لیره بم اگر ما با پریس ای تو لگل با پیره تاجید ها چیه لکل او ناجی؟ نخیر زی شرم زاریه او ماو زورا تو گشتت کر بو اوی او بدوزیتا و اشتی کیوانیا ای کواتا چی بو پیرین ها؟ اشتی کروی داو بوی تا استخون بابا پیرم ننسندوا چیه هشتا لپیکوینی نروشتوی؟ نخیر پوره لکری کری استخون بطنها لمارا کرتجیم ها؟ هر وحا لکرگکش ایشکم بطا این ازانم چی روی داو پیرین بلام خود به تنها بجی زور باشتر روی داو یرمتی لخزمکانت بکی بله پیری مادم نروشتوید بولای با پیرت با چی یرمتی من ندید لکار کردن تو زور باش بوی که تک یرمتی دادامو به کوکار ما نکرد بله پوره لکری کری زو بیان درنگ ابه بسی خون با با پیرم بکم تیگه ایشتم براستی جگه به زیه اورالی اورالی اور منه ببرون پوره لکری کری و ابزانم و بانگی توی کرد بله خواد لگل پری کال زور دل خوشم که ابینم باش و سلامتی هر و هم منیش اگه داری خود با پوره لکری کری اگه داری خود با خواد لگل پوره لکری کری پرین جاری ده هاتو اگر هاتم بو ایش کردن بو ایره دیم بو مراو کرد چاوره تکم دیو ابروین پاری کول دوالی بردنه کم برس فابری ها کسی کم بینی و بوی هنه قسم نگل یا کرد ای چی بو؟ قصه کانه تاو کرد؟ باله تکه باب چینو نو گالیس ککا برز بندیت بیوتم لجیاتی او سپاسد بکم هیوا دارم زو باش بیتاوا بله بلان بلانی کم او یک مانگی پیچه او نزور دوه اوشک باش بیتاوا پیویستی بخشو بوی تالشک بیتاوا تگیشتم و دیاره ایشو کارکان تاو دو آخرین آیا کسک نیه لکرگه لانگلیزی تبگت جگل من برز مونتی بوریش کمک تیگت تگیشتم آها، شتکم بخیالات، تو انگلیزی زنید؟ با چیه پرسید؟ لبروی، و هستکم تو انگلیزی تیگی؟ بله تیگم چی؟ چون که دایکم انگلیزه آها تیگیشتم، ای باوکت چی؟ هر وها باوکشم فرانسیه، بلام هر دو که مردون او هاوری کمک پیجسته بینید؟ بله اگر حالا نبم واب زنم با پیرین توی بان کرد جمله بو با توی ود پیرین بله اما معنی اویا که تو ناود اورالی نیا نخیر تکایه جاری اما با کس ماله باشا هیچ کشه کته یا تکایه بارس فابری امنی هنیه با کس ماله زور باشا به هیچ کس اگنالم لراستی ها من همیشه واه هستم کردوا که تو مناله که لگل همو آنی تر جوازی ته اگر للا تاسعی بیه اتوانی بسی خوتم بابکیت بلام اگر نشتوید اتوانی باسی خودم بونکی اگر کشه کتبو اتوانی بید بولای منو هرچی کشم لتوانه بید او یارمتی دادم زور سفاز بارس فبری قصد باشکانی بارس فبری پیرینی آرام کرده پیرین حزی اکرد باستی با پیری با بارس فبری بکت و داوی اویلی بکت بچه تلای با پیری تاکو بیناسته توا بلام لکو تایی ها باوری بخوی هنه تاکو از لو بیروکه بینت روزالی و هاتم باوکا اوانم برسیا خریکه ابو ریموا هاو رکر لطو زیاتر برسیتی او لبیانی و هیشتی چی نخواردوا ها ده امانه ببده داوالی برنکا مورالی لوانی زورت برسی به تکای دست پیپکا آی زور خوش دیاره زور سپاس گورم او ما به من سپاسی تو بکم تو زور یرمتی امد ده هرچن حضر لی اتوانی بی خوید روزالی توش اتوانی لگلی بی خوید و تد خریک لبرسان امری باوکا وازوشتانه بینا خریک امرم لبرسا دی دست پیپک اورالی هیوا دارم خوارنکی باکمت بدل به بدل ما من زور خوشه براست بله ما ویکی زور گوشتی که خوشم نخوردو گوشتکی زور باز جوانی لد کر باوکا ایوانیا لراسی تو وکو خانمی گوید ارالی تو گرایتو اوانده گمشمه با پاول ده خرابیم بله آه براز بیندید مرد چوانه هیلم او با محسانیه چی لدل سوسرین کر یارکانم بمرید باوکا دوباره دست به کرده و شده چی علا موید چیه بارون و دیاره تو نانت خواردو دی با برون یاری کن من اروم چیش لخوار نکد ببینه زور سپاس گورم اورالی بیانی اگر تو با کارگا با کار کردن بله او نه با زور باشه اورالی بیانی نیواروکای من خواردند با هینم بیک و نانه خوین بالام پیویز باو نکد تو با ام جمع خوش بانگید کردو گرنگ نیا باکم هر آماده یکا آماده کرنی خواردن با یکا سودو کس جوازی نیا زور سپاس اورالی عزیزکم با چی اگری؟ بوا گری چون که همو تن زور باشه نگل ما توش زور باشی نانه کد لکل ایمه نخواردو هستای برز جندیتت برد بونه خوشخانه دی باخیره نانه کم هم خوین دوی سر در بیتوا گوشتکه زور خوش بو پیرین چند مانگه که بید گوشتی آوه خوشی نخواردو هر و حال نخی دلیو سپاسی خانواده که روزالیه کرد روژیک تیودوری خوشکزای بیل فراند جزدانکی و نکد هروها تنها هرا درست نکد لکرگا بلکو داوای اکی زور سیر لپیری نکد داوای اوی لیده کد کلبرچاوی اوا همو کلی کارکانی کارگا بپشکنید بلان پیرین راتی اکاتاوا القی دهاتو لا چیروکی پیرین جزدانون بوکی تیودور من پیرینم پیرینم هرچند سخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند سخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم براوا